الحمد لله الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا يحسبن الذين كفروا سبقوا إنهم لا يعجزون ولا يحسبن الذين او گمان دین کئی آغا کسان کفرو چه کافر دی سبقو چه گن دی بچیوی دی انہم یقینن دی لا یعجزون نشی کمزوری کولے اللہ تعالی وَأَعِدُّوا لَهُمْ او تیارے کوئی ددائی دپارا مستطعتم سمرا چی وسوستاسو من قوتنا د دفاعی طاقتنا د جنگی طاقتنا ومن رباط الخیل او د تیار ساتلو د اسنونا ترهبونا به چی روی تاسو پاغی سرا عدو اللہ دشمن د اللہ تعالی وعدو اکم او دشمن خپل و آخرین او نور کسان من دونهم علاوه دینا لا تعلمونهم تاسن بیجنی حغی اللہ یعلمهم اللہ تعالی بیجنی حغی وما تنفقوا من شيء او هغه چې خرچ کوي تاسو د سسیزنا فی سبیل الله په لار د الله تعالی کې یوفا الیکم نو پروا درکول شي تاسو ته وانتم لا تظلمون او تاسو سره با ظلم نشکی دے وَإِن جَنَحُوا لِلسَّلْمِ او کچرے اغی غاڑا کی دی صلحتا فَجْنَحْ لَهَا نُتُومَ تِ غَاڑا کی دا دی صلحتا وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ او ځان سپارا پا اللہ تعالی باندے انہو یکیناً اللہ تعالی هو السمیع العلیم اغا کامل اوریدن کے او پوا دے و این یریدو او کشردی ارادہ لری ای یخدعو کا دا چدی دو قدر کی تعالی فَإِنَّ حَسْبُكَ اللَّهُ فَإِنَّ حَسْبَكَ اللَّهُ نُيَكِنًا کافی دے تعالی را اللہ تعالی هو الذی اللہ تعالی اغزاد دے ایدکا چه مضبوط کڑی تا بی نصری پی امداد خفل و بی المؤمنین او پا مؤمنانو و الفا بین قلوبیم او مین پیدا کرلا پا میز دزلنو ددائی کے لو انفقتا کچری خرچ کڑوی تا ما فی الارض اغسو چی دی پزمکا کی جمیعا طول ما الفتا نطابا منا نوا اچول شوی بین قلوبهم پمیز دزلنو ددائی کے ولكن الله لیکن اللہ تعالی الفا بینهم مینا او چولا ددائی پمیز کے انہو یقیناً اللہ تعالی عزیز زورور بے حکیم دے حکمت خاوند بے یا ایوہ النبیو اے زما پیغمبرا حسبک اللہ کافی دے تالرا اللہ تعالی ومن اتبعك او اغسوك ومن اتبعك او اغشالا چتابی دستا من المؤمنین دمومناننا مخکنو آیتنو کے اللہ تعالی زجر ذکر کا دپارا د منکرینو منافقینو ورپسے خطاب امیر د جماعت تا او اغتا یو سو قوانین د جہاد ذکر کئی کچری یو قوم داسی وی چاغی سرتم واحده کړی وی او بیا اغی هر زلی داغ معاہده خلاف ورزی کئی نو داس خلق و سرا چکلا میدان جنگ کی واسطه دی راغلا نو فشرد بهم من خلفهم لعلهم یذکرون دیل داس سزا ورکا چه ددهی رست و ردلون که نسلون اغیادهی او یریگی دیده پارا چه اغیی عبرت والی نصیت والی یو قوم ده چه اغیی سردی معاهده کرده خدا اغیی رویه معامله او کردار داسه ده چه تا پوهیگه چه آغی دا آغی معاهده دو شرایط و خلاف ورزی کئی نفنبز الیهم دیتا آغا معاهده ارتاو کا اعلان جنگ و تاو کا چه کم ستا آغا اصل مهم ده دا اللہ دا دین غلبا چه تا پا غی خپل مهم بانی پورا شی برابر شی زکا چه اللہ تبارک و تعالی دوکا باز خلق نخو غی چه دی دا غی معاہده پا آڑ کی لگیا دی و نقصان ورکی مسلمانانو لا نو اللہ رب العزت دا سی خلق خو خینانو دا سی خلقو تا اعلان جنگو کا چه پا خپل مهم دا جہاد بانی برابر شی او بیا اللہ دغی خلقو لا زجر ورکی او بیا ترغیب ورکی پا تیاری دا جهاد بانده دا خلق چه دی دا زان دا وقتی طور بچکولو دا پارا دا صلح لاس را مخی کئی او معاہده کئی مفادات آسلی او بیا لگی نو بیا پا آغی آر کے دوکا ورکی نو اللہ وی ولا یخصبن الذین او گمان دینے کری آغا کسان کفرو چی اغی کافر دی سبکو چی گنی دی مخی شگنی دا اللہ دا سپیڑنی دی زان مخی کا چی دگنی تیخ تا اوکڑا او زان اوبا سد اللہ دی جرف نگنی سبکو چی گنی دی دی گرف دا اللہ نمخ کلار مانی سشوا چی گنی دی بشو دا دی دا چی اللہ تعالی فی الحال وخور کرده دی او سزا ولا لانور کئی سرد دینا چی بار بار دا مسلمانانو سرا دا معاہده دا ماتولو بار بار چی دینو دی ارتکاب کئی بار بار وادی ماتی او دی تلاس سزا دا آغی ندا ملاو شوی ندا گمان دی نکی چی گنی دا اللہ دا گرف نبچ شو زگا چی اللہ را نیوی نو دی بچ کده نشی زگا اللہ وی و املی لهم ان کیدی متین فی الحال اللہ وی دی لزا مولت ورکوم او چرانی و منو ان کې دی متین یقینا زما گرف چې دی هغه ډیر مضبوط دی نجا اس کی تحمل پر کہ ہے بے ڈب گرفت اس کی در اس کی دیر گیری سے کہ ہے سخ انتقام اس کا مولانا ظفر علی خان رحمہ اللہ ذکر گئی دا اللہ پا دی برداشت بان مغلے گا گورے چ اللہ را تہ برداشت کڑے تہ دوکا کے پرو دی جگین اللہ را تہ سوئینا کہ ہے بے ڈب گرفت اس کی دا اللہ تعالی لاس اچول دا اللہ تعالی نسل چ دی اگر ڈیر بے طریقے دی بے ڈب بے طریقے گرفت گراول ٹنگول ڈر اس کی دیر گیری سے دا اللہ چه دا رست نیول کئی او ٹیم ور کئی دا آغی نو یاریگا چه ٹیم در کڑے کہ ہے سخ انتقام اس کا دا اللہ تعالی بدلا غسل چیزن وغڑی رضی سختی وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا سَبَقُوا کافران دے دا خیال نکئی چی گنے من دا اللہ دا گرف نووتو گنے بچو گنے ذکا اللہ و انہم لا یعجزون یقینا دای نشی کمزور کولے اللہ تعالی اللہ دای نشی کمزور کولے د اللہ رب العزت طاقت چرے و هو القاهر فوق عباده د دنیا یو طاقت چرے هغه د اللہ د طاقت مقابله نشی کولے کله چې بے نظیر بٹو لمبی زلبانی وزیر اعظم شوا نو دا جرمنی یو رساله دا اغی یو خپل یو کالم چی دنو اغا شای کرو نو دا اغی هیڈنگ چی دن دا اغی اغا سرخط داو چی ایک نوجوان لڑکی اللہ کے مقابلے میں جیت گئی یعنی اللہ وی چه الرجال قوامون علی النساء یعنی رضی مسلمانانو کتاب کی دی چه سڑی و پا خضو بانی حاکمانی نو دیده که چه کم ننو خضا حاکم شوا نو دا اللہ رب العزت مقابله که نعوذ باللہ وی اغی او گٹلا مقابله او گٹلا لکا اللہ نی او گٹلا اللہ وی چه سڑی و حاکمانی نو دا گورا خضا حاکمان شوا دیده خلکو ذهن چه دی اگر دیر کمزور ہے او دا دغی کم فهمی دا تد دا بیاوان چه فرعون اللہ کے مقابلے میں جیت گیا چې هغه انا ربکم الاعلى زستاسو هغه اوچت ربیم نو ولی هغه چې کوم داوا کړی و نو دا غي انجام سو ګرځید بچا سمر ټیم هغه مقابله وکړه د موسی علی السلام سره او د خپل هغه داوی د صحیح ثابتولو لپاره کومې لارې چارې استعمال نکړي نو چې هغه د الله سمر ټیم ورکړاو نو ولی هغه ګټلې و هغه ګټله ک الله ګټله الله ګټره دا وکی دور خبره ده الله ټیم ورکه انسان له هغه دا مطلب دی الله هو او هو القاهر فوق عباده الله په خپل بندگانو زورور دی او دا دې چې دا روانه روکه کوي نو الله ولا واخور کړل دی جنین ان لهم لا يعجزون یقینا دین شي کمزورې کوله الله او ایمان شي کمزورې کوله اس مخ کے ترغیب ورکی زار شد اللہ دی کتابنا کافر مسلسل لگاتار لگیا دی او اسلامی دنیا مکمل چیلنج کئی او یو فرعونی سوچ داغی پا ذہن بانی مسلط دی چیکن دنیا کے با اقتدار زمونگوی تسلط با زمونگوی او دا مسلمان با طول مر رگڑا خوری دا غصه نمان با در آنیز دیکی گو مفادات با دینا حسلو او چپو بے کلی چپ کویت او عراق کی تیل اولی دل نا اولا گی دو او صدام حسین تیوی تا پا کویت بانی حملہ اکڑا مکا نا اغا پا جی کا مکلو لگی دو نا اغا حملہ اکڑا اغا تا اوی دا اسلامی نرائی کم حوشمن خلق چو اغای و تا اوی چه مکو دا کار دوکا کئی دی ورطوی نا دا کویت خستا چه دی نو یو سبا دا ستا دا ملک یو حصہ دا ورشا بی نو چه اغا پی راغی نو بیایی چه دی نو اغا دا غذای که کمکل تو بو که چه زانی ظالم ثابت که و کویت مظلوم ثابت که نو آل دینا چی دینا پا ترورل کو امریکا رالا آویزا چی دینا دا عراق نا کویت ازادوم نو سعودی تیوی مالا با پیسی را که زمان پو جانو لا نو رال دا کویت او دا سعودی رم نی تلو نا اوڑل اوڑل اوڑل نو بیا اولا گی دا نو بیای دای چی دینا بانا جوڑکلا چی عراق که کمیهی حتیار دینا کم دی کمیهی حتیار تول مل چه دینو آغا تس نس شو گوڑ پا گوڑ بانی دنیا ده عراقو قتل شوا کیمیایی هتیار پیدا نشو اس امریکین اب اصوک دا بوز که یتا ده کمی خبر پا آر که عراق تس نس کو او خلق دی دا دمرا او اجل نو کم دی آغا هتیار کم دی نو ولی دا کار کرده نو پا آغا بانی با جنگی مقدمه کم دا چلی گی اصوک با بجلی نو عراق نه لګیارې تیلونه دبا د بوړي دبا د بوړي سعودي عرب یې وچوپه کویت یې وچوپه عراق یې وچوپه افغانستان د معدنیاتو ملک دی او بلوچستان نو په افغانستان کې لګیا دي او معدنیات راوباسي او چوپ یې چوپ یې د پاکستان بلوچستان دی چې دنو سترګې کږې کړې دي او دل دا یه چی دنو یه لوی اور لگوله دی اور لگوله دی او دا دی رازی سعودی عرب سر معایده اکلا کویت سر معایده اکلا عراق سر معایده اکلا اصور شو گورا نیجیریا تا نیجیریا تا دا غی کپنی را غلی دی و نیجیریا که تیل دیر دی نو پا غی شروع کلی دا نو ال دی چی دنو عیسایان و مسلمانان یو بل تلاندی باستلی دی او زن کتر او که دا خلکوال دی نو ال دی لگیا دی دا ولی دنیا پا دی یه روله دا چه ما سخا دا جسم تکنالوجی دا میزایل تکنالوجی دا ما سخا ایتمی تکنالوجی دا ما سخا دادی دادی دادی که غگو مکنو بس خیرم نشته نو اللہ وی و آغدو لهم تیاره او که دی دا تیارے او کئی دئی تا دزان نہ دوبئی میں جوڑو کس طرح بلڈنگ نہ وہ جوڑے اوسی وہ بل اللہ با جوڑا کرے گا پر 2020 کی وہ بگی اوبل گندگیری کئی تو اس نہ چی دے نو آغذائی کے پخل کو جون تنگ کر او پدغ آڑ کے بچے دے نو دو دوبئی نہ ٹولا پیسہ باہر باسی کپنے ہی براؤ لے گی چتا سو بلڈنگ نہ جوڑ کے دے تو خلق راضی 2020 کے دعوی کی گی دعوی کی گی نو وہ سغیزہ خود ٹوپک جوڑو لو پروگرام نشتے زان با دوبئی نہ جوڑے چ صرف بلڈنگ نہ ب جوڑے اور نور بادی چیز نو دا حالی چ انگریز تا پ کل چی انگریز دوبئی پہ ایئرپورٹ کو سینو تا پوسو کا اگر تا کم ویلکم چکی گی نو اگر دا سوی چی تا مونگ سر احسانو کا جزمون ملتا را لے بیا ور پسے دویم نمبر کی چی اگر سا ہاں کم خلق دے دی یورپ پسے نو اگر تا وی ویلکم او زمون خلق چی لڑشی نو ویڈیر بد دے اکڑا چی تا را لے دومره خود آغی مازغه چی دین و آغی دست مبلوچ کردی دی دومره اللہ را بلزد مسلمان تا وی تیاره و تا حکا ده دپا دی مازغو بانی بای و سایک دی ده وصله و ساقی ده مسلمان پا ذهن باری سایه خدا خدا با پا سرکاری او حکومتی لیول بانی صدا بانی دا کار کی گی پا فوجی بنیاد بانے سکھ اللہ وی واغد لہم تیارے ہو کئی دے کافرانو تا مستتواتم من قوتن سمرا چو وسوستا سو دا طاقتنا نو یو ڈنڈورا چے تخفیف اسلحہ و تخفیف اسلحہ او ایٹمی ہتھیار پر کنٹرول نو دا بس امریکی دا چاوے چی ستار دے کانٹرول چا سخا دے او دا تولی دا روزانا چی دن دا جدید کسم نوی نوی ہتھیار تیارے تولی دا کار کے ای دا چاوے ہی چاوے تاو نوی تانی داری جوڑا کردے دا او اگئی چی یو بم پا ناگاسا کی ہیروشیما بانے کم بمونا یوشت دی او پا اگئی کی اگئی کم تبایی کردے دا نو دا آدم علیہ السلام نے راوالا سرنرہ پولا جو سمرا مسلمانان تیر شوی دی نو پدے دمرا جنگونو کے لاغی دمرا کسان دی وجلی چو سمرا غی پا غیو ایٹم بم غردو لبانے وجلی دی آغا دا دنیا غا صفاک او زادم کوم دی یہودیان اگر لگیا دی مسلمان سرے دا اللہ با جوڑا کردے دا دا ٹوکے جوڑا کردے دی پدے اندو آرم دے خلقی دا لوگے نمڑی گی دا خلق جرے پا انڈیا کے 60% خلق چیدینو اغیی دا ونو دا لاندے او دا غارونو کے چیدینو اغیی جوان دے رہی یو اخبار میں کہتا نو دا بڑ یو ون دا دا بڑ نو دا بڑ دا ون دیر زیادہ دا دیرو مری دا اخبار لکلو چیر دے ون دا لاندے دا انڈیا 300 کورانی چیدینو دے دا لاندے چیدینو بسی لکه دا غی دا پاس چت نشته دیوال نشته دا غی دا لان دی اغی لکه وقتی ری یعنی دا اغی خداوامو دا حال لی حکومت ارم دی نو دا وصله پا یو دور که نو دارا تاو وای چی دشمن سوک دی چا سر مقابله دا اللہ وی و اغی دولهم تیاره که وی دی دا مستدعاتم سمرا جو وسوستا سو من قوتن دا فوجی طاقتنا سمرا چه فوجی طاقت تاسو حاصلو لشی تیارو لشی تیارے و تاو کئی یعنی زان کے بدا سے اہلیت بیدا کے چه دا ہتھیار پخپل جوڑے من قوتن دا فوجی طاقتنا و مرن بات الخیلی او دا تیار اس دا ساتلو دا سنونا نو اس خو پا اصل بانے صرف غریز علاقہ کی درست کار کی گی چاہ ہتھیار اور رسولشی مجاہدین پسے فوجان پسے اگئی پسے راشن اور رسولشی اے باندا کار کی گی جنگ پینو کی گی زکا چی جنگ نن سبا گوتا استعمال ہو لو گوتا استعمال ہو لو بانی کی گی نو دا آغی دا پارا چی دنو جنگی ٹیکنالوجی چی دنو آغا حاصل اول دی دا جدید چی کم دے دور کے کم ہتھیار استعمالی گی کہ آغا گن دے توپک دے مشین گن دے آغا کم میزائل ٹیکنالوجی دا کہ آغا ایٹمی ٹیکنالوجی دا کہ آغا لڑاکت تیاری دی کہ آغا ٹینکون دی کہ آغا توپا دا کہ آغا ہیلی کاپٹر دی جنگی چی کم نن سبا استعمالی گی آغا تی مراد دے استاد دینو چی تو اسم غش جوڑ گاو اسم لیند جوڑا گاو اسم نا نا دے وقت سر و دا فوجی طاقت استعمالی حاصلے دا باسلے دا نبی علیہ السلام پہ وقت کے غشو تروا خنجرو ڈالو اسو ہاں کمانو یا رست رو رو رو رو چے یوسف صلاح الدین ایوبی ٹیم راغ اگئی بیا منجنیک تیار کو بیا اگئی داسی کو نیو سسٹم تیار کو جس دا سے منجنی کو چی آگے با وزنی گٹ ایر اخلاسو لے نو پا آگے با نبا آگئی دا دشمن کم کلاگانی چیوے دا آگے دروازی وے بیوشتے و دا آگے دیوالونا دا آگے کی بے درار پیدا کو بے غرزو او بل پلا سم منجنی کے دا سے جڑ کلیو چی آگے کی بے یو کٹوئی دا سے ہونے یو مادے جوڑا کلیو چی آگے یو کٹوئی کیو بندہ کلیو نو چی دا منجنیک بانی بی اغا اوشتو دشمن کلی تا یا دشمن یو علاکی تا چی آلتی با دا آغی دا آسانو چار اپرتا و دا آغی با آلتا که با دا آغی سو نور دا سیزون اپراتو نو آغا کٹوی بی اغی تا اوشتا نو با چی آلتی لڑا و ماتا شوا نو بیا بی دا سی غش جوڑ کلیو چی دا آغی که اغی تا بی اور لگولیو داغی سر دا نو پا آغا ماده بانی بی اغا ورویشتن و ال دی باغی که غورو لگید نو آغا لکه با غور پا مخه کرا بی آغای داش استعمال کرد او دین آغای دیر لوی کار آغسته ری پا دیر دشمن لدیر غر شکستو نور کردی او شکل آبان دا آغای که لیل دشمن راتو نو بیا بی دا کلی پا سر بانی غور بلو او آغا اور بے پو دشمن بانے دا پورتا نراویشتو آغای بے کتا پای بانے سیزن دا دا آر وقت چی دینو جنگی تقاضلا او دا آغا وقت سر و چی دینو آغا سی دا آغا وقت تقاضی مطابق با چی دینو تکنالوجی حاصلے نو اللہ رب العزت فرمائی چی تاسو تیارے کوئی دی در جنگ ترہبونا بی عدو اللہی او گروہ وردہ اس اسباب دی کنا ترہبونا بی چیر ویدا سو پاغی سرا عدو اللہی دشمن دا اللہ وعدوکم او دشمن خپل کم چې ستا دشمن دی هغه د الله هم دشمن دی کم چې د الله دشمن دی هغه ستا هم دشمن دی سورۃ ممتحنه کې نو وای یا ایها الذین آمنوا اے ایمان والو لا تتخذوا عدوي وعدوكم اولياء من يسيزما دشمن او خپل دشمن په دوستي سره زما دشمن او خپل دشمن سره با دوستی نه ساتي د الله م دشمن دی نو ستاسو م دشمن دی ستاسو دشمن دی نو د الله م دشمن دی نو الله وای دی با په یاره کې ساتي چې کړه ته ما چې ډز می په وکونو ماشين راته نیوي ها که ماشين ګن مې به استعمال کو نو د بل غاړه راته ټینک نیوي او که ما به چیرې نو سبا م استعمال کو نو په میزایل باندې مې چیرې نو ولي دا بارت چه کلا دا دماکی اوکلا نو چه سنگه دماکی اوکلا نو پاکستان لی دم کیو ارکلا خوچه دل ده که چاگی که دماکی او شوی نو قل دیغی دا سی لکا دا دا غرا غون شو دا سی لکا دا جوار پشان دا جوار پشان را غون شو او یکینی خبر دا چه پاکستانی سانزدانانو بهترین ایتمی تکنالوجی اصی لکل دا د مخک رازو کې په بین الاقوامي سروې چې کوم راغلی و نو په هغه کې پاکستان کما اټومي ټکنالوژي چې دا نو هغه ته د ډیرو ملکونو په ټکنالوژي باندې برتری حاصله وتا نو دا الله وای ترهبون به عدو الله وعدوکم بل دام یو خبره ده چې پاکستان میزایل ټیکنالوژي کې دنیا کې دویم نمبر باندې دی. لکه زمون خلکو خیر او پورې خندا کوي خدا خو چې دنو بین الاقوامي سروې چې کومه ده نو پاکستان میزایل ټیکنالوژي دنیا کې په دویم نمبر ده. دا هغه یو ټکی چې کله ډاکټر قدیر خبره وکړله چې که اگر بھارت نے حملہ کرنے کی غلطی کی تو اسے یاد رکھنا چاہیے کہ اس کا ہر شہر ہماری میزائل ٹیکنالوجی ہاں کے نشانے پر ہے. نو الد کے اغیبا نشید نو ہے بات راوست تو ایبون ابھی عدو اللہ و عدو اللہ دشمن اخبل دشمن اللہ خدا وہی کرے اللہ خدا نہ ہوئے کہ مسلمان نے دنیا کے تو کدستر کو جوان دے رہی کدستر کے ویسا جوان دی خدا کو نہ رہا کہ پخپلو کے بس سمرہ طاقت نوار علی پخپلو کے استعمال ہوئی خدا دے والا سنجیدہ خلق پیدا کی دا غیر سنجیدہ خلق ہو چیزیں دا خو کار خراب ہے بعض خلق خود نم غرضیان دی کہ زمان نموشی نو اول لا خبره د وخت نه مخکي د وخت نه مخکي نو الله دې دې په دې زړه ما زوجه واچي چې ردې معصوم او بې ګناه او مسلمانانو چې کم غریبانان بالکل تمام مرضی کومه واس کړه دې چې یا الله دې ملک امن راواله چې ردې په دې وینه باندې لګو دړ دیږي او دې لکه لوونه دړ پیدا شي کہ زمان پر لوگوں نے غیر اختیاری و غیر سنجیدہ خبر باندے دمرا نقصان ملک رسی نو پکار دی والا چی دا خلق لگ سنجیدہ شی زخو باداو وامار طالبانو قیادت دا مشورہ بداور کم چی تاسو مہربانیو کئی چی تاسو سیاسی خلق چی دینو حد خپل طرف انوال کوئی او ملوس کوئی نو مہربانیو کئی د دې معاملې په نزاکت باندې تاسو د ارچا نه زیات خپویږئ نو تاسو مہربانیو کئی خپل مشران را وړاندې کئ او اغه چې د سرکاری کمیټې سره چې د خبرو اترو ته کینوي نور خلکو د څه احساس کیږي تاسو د نقصان د بل نقصان دا یو کله تاسو کینې نو پته ولګی حکیم الله مسعود کې چې کوم نن دا احساس وو دا احساس هغه کې وو او هغه دا غوښتل چې دې کې دې سنجیده قدم اوچت کړی شي نو هغه د مینځل لري کو نو وړي دا نن د دنیا چې کومه سیهونی لابي دا هغه نه غواړي چې دا پاکستان فوج او دا مجاهدین دا دیو بلتا دانیز دیشی او چې کم غیر سنجیده خلق دی الله رب العزت دا آغی ذهن ناکام کی او چې کم سنجیده خلق دی آغی دی الله کامیاب کی او په خدای می دی قسمی دی اخبار که جداسی و بیان راشی داره زمونگا ادر دیگی او لمو یریگی چی یا اللہ دی خلق رو دی خلین دا سمر بی اختیار تا خبری وزی ولی دا سکار کیگی اللہ ری دا رونه یو بلتران نزدیکی او اللہ دی کش دی دا سوچو کی چو خدایا دا مونگ یو بل اولونو دا مونگ سو کمزوری کو دی دی اللہ یو بلتران نزدیکی اچر دی ملک دشمن دا یوشی دا مسلمان دشمن دا یوشی او دا مسلمان او دا ملک دشمن لگیا دی او دا قوتون یو بلکه جانگی دا مونگ خو نم شرعی سر غرشتی و نم سر خدای حاضر دی زمون خسلو پا دی جاری چی یا اللہ دا قوت ولی چی دنو دا بیزای استعمالی گی اللہ دی خپل امدادو کی اللہ دی مونگ دا غیر و دا سازش نو ساتی گو چی دا خبری دا چا خوخی ندی دا سی ایجنسی چا غی نواری دا غیم دا خبری ندی خوخی او دا سی نور و خلکو کم دا سی غیر سنجی دا خلک غیم دا نواری چی دست خبری دیوشی خو دا یو ارمان دی اللہ دی پورا کی اللہ دی پورا کی اللہ وی ترہبونا بی چیروی تاسو باغی سرا عدو واللہ دشمن دا اللہ و عدو وکم او دشمن ستاسو یو خو آغا دشمن دی جتو سر پا جنگی کنا یو آغا دشمن دی چغیت دیتا گواخی گی چستا دا دشمن بتا کل را پرده چی دیتا روانی خواستاری ہوگی او کدا سی چری وشی دینا نپڑ گونی چی دنو چستا دی دشمن سر اللہ گونی که کمو کمو کی نو اللہ وی دا حتیار حاصل کا چی دا غپڑ غلوم چی کم دینو دیتا پا دیڑا کی جنگی در ناستی چه کان خواه دی خواه که گم نو بس دی سر لرالا چی دنو دا میزایل را خلاسی نو یو خو آغا سامده دشمنان این دوان چه آغای وی دادهی پا گچا کردی چه زمان جمعتون اروان کل پاکستان که لامندر چانه اروان کرده خواه چه که جمعت جوڑ کردی او بوار چه دا پا انڈیا که سمره تاریخی جمعتون اروان کل او سی وی ارادان دا جامع مسجد دهلی کرده دا چی دیر وانو ارم دی ندیر و ایداز ما خپل نو او دی چرا لمانی رای که جماعت روانو لینا بلا سا چلو و ایداز ما خپل نو سخپل دا خپل دا سی خپا که گئی ما بس خبره دا زید دین و دی ایمان پو بنیاد کوم دا سی خبره دا اللہ و یو خو آغا سامڑا جتا سرا میدان که بمقابله دی یهودی دی نصرانی دی هندو دی یو بل آغا چی خوک خوک درده کی گی خود دن لرطا خود کی گی اللہ وی چی آغا سرم یاری آغا ایجنسی چی آغای لگیا دی استا ملک کار گئی چی دا آغای لکم یارناستی چی دا مجاہدین او دا فوجی طاقت دا خویو کی گی نو کدا یو شن زمون خیر نشتی بیادلتا نو بیا چه دنو زمین که خیر نهی آسما که خیر نهی بیا برده خیر نی بیا برده ملک ندرلا پا بلا دریکه تختی پختانو تا سبل سوائی پا بلا دریکه با تختی بیا دازی با تختی اللہ دی دا غرز راولی اللہ دی کی چه دا طول یخ پخ و سالشی او اللہ دی دا مظلوم کوم او اللہ دی دا بیگنا کوم دی اللہ رب العزت دا دے بدم نینا دے اللہ خلاص کی اللہ دے کی ذکر چہ سڑے بیٹھے میں جمعات تفکیم نشت لے دا سی حالات جوڑ شیدی دا سی حالات ابل رضی توپائی کے ابل اشپا دا پولیس پا جہما کے راغلی دی واسی نو کترے کڑا رے دمر دکانوں نے والی دی کانا دا سونے حد خوزو لے او سدی ځای کې چې د نو کارخانو چوکی ولانو هغه دې بای پاس باندې ځای هم پولیس ور دی کو او ال دې ملټ پولیس ته خولانو دې بای پاس باندې ځای نو مکمل هغه بازار چې هغه مکمل سیل کړو د سهال له د حل د سهال له وېدا ته د دین امداد شوروګه چې الله دې امداد وکي چې ملک دې امن راشي الله دې من خپل دین سره مخلص کړي او الله دې مونږه خپل ذمہداري او ډیوټي سره مخلص کړي او الله دې مونږه دې ملک او دې عوام سره مخلص کړي الله دې کړي واخرینا من دونهم او نور کسان الی ور دینا لا تعلمونهم تاسو نه پیجنې هغه الله وې تاسو نه پیجنې ښه سوګې پیجنې الله یعلمهم الله پی جنیا غی دی صحابو تا با کشف نکی دنو دی صحابو تا با کشف نکی دنو احمد اللہ حوری رحمه اللہ تا وی چاوی چه دا سچل لیوی چه پدی طولو کبرونو که اور بلی گی دا خل چیرین دا طول سپیو پی شوگان دی شادوگان دی وی چولا تا سوائی حضرت نوی بس آقا سڑی دی دا سی پا مخبان اللہ سراخ کن نوغه دې تاسو وکړل وی چې وای غ انسانان څه شو وی چې ولې وی چې وای دا غو بشوغان دې سپید او شادوغان دې بیا ولا په مخ باندې لاس راځه نه بیا د انسان وقار دې ير ور داسې ټوګه ټټو به جوړ کړي د دین دې لاره غلو چې ته دا کې څه خلکو ته کاوه دا کوم خبرې د الله د نبی صحابه او د الله و الا تعلمون لا تعلمونهم آل پی سورت بکره کیسا ہوئی لا تعلمهم تا نپی جنی آغی زی پی جنم نحنو نعلمهم او دل دیوئی لا تعلمونهم ایز ما دا پیغمبر صاحب او تاسی نپی جنی آغی دا زان خوک خوکی یعنی زینی زی کئی تاسو نپی جنی جدا میم دشمن دی اللہ یعلمهم الله پی جنیا غی الله و ایدا غب ایمان از پی جنم داړه کې چې دتا کونه ساتلې الله و ایزی پی جنم صحابه عالم الغیب نو او د دې پیر چې دنو هغه ته پته لګی د دې پیر د صحابونو لوی دی قران نو اینو دا بس پکې سوې وخت ریګ نو اوس یې رجی دا دومره مال چې ولګی نو الله و ای و ما تنفقو من شین او آغا چه خرچ کوئی تاسو دست سیزنا و سڑیا نو چه ده فلم اداکار ملشی نو ای والا کروڑ روپی ورکی نو دغا پا دغا لگو پو اصلا بانه کانا اصلا ورکی اغیلا بیزایا بیزایا بیزایا پیسی ورکی دای چه ده نو کې کټو کټنه دومره پیسې ورکړې یو هداي چې دنو خو فلم کې دا کاری کړې دنو پیسې ورکړې دا د کوم دا پیسې دی لوي دا دی لوي چې دا سه هتیار په حاصل کا چې د دین اسلام او د ملک دفاع پاغي باني کیږي هغه یې استعمال کا کنه اغه بجټ دی دا کا او نور چې د صحت او د تعلیم کم بجټ دی یا په خپل د استعمال وا او دا سره دی خلکو لور کې حقدارانو له غریبانو لور کا مازورو لور کا لا علاج پردوی اسپیدالونو کې خپل علاج نشي کولای غی لور کا دا کارول نه کې و ما تنفقو من شین او هغه چې خرج کوي تاسو د سیزنا فی سبیل الله په لار د الله کې یو وفا الیکم نو پورا بادر کول شي تاسو دا داغي اجر کته انفرادی دور کې ملګي او مکه اجتماعي لګي قومي خزانه له ټول ملک په کې چیرنو حق ده عوامو داغي اجر به الله درکړي و ځنه چې عقل به خپلو خلکو استعمالي دې لپاره نه دشمن باندې استعمال ګره د روسا غا صدر دې مخکره کوي چې نن ورځ موږ د پاکستان دشمن یو دي ما ایتو خو با خود وای تی خدا چه زخمی لیگلی چه توی مر وقت پل زخمونه ساڑی تی خدا سے لے گلے چھے دنیا تو بری تاریخ یادی اوس کے دنو ابراہ کا کادیم کڑے وزیاتا اللہ خبر ابھی دے نمرود دروازے پورے سنگ وار دے چپ ماشو کے تبار دل اخ کر دے اور دے فرعون جو سدیو گو ریل کے چلامبو وہی پمین درودی نیل کے ابراہ کا کادیوم کڑے وزیاتا تو تکر کو ورتا جام اکڑ لماتا ابراہ کا کادیم زیادہ کڑے اور ادیز ہے کہ امریکہ کا کئی دم خیر نہ دے کڑے دے لم چی دن خلا تو تکر کی بولے جام مات ہی دے لم دبم دل تین چی دن مات سروڑی ان شاء اللہ تعالی دم دبا کے ان شاء اللہ تعالی زکا کے اسلام کی فطرت میں قدرت نے لچک دی ہے اتنا یہ ابھرے گا جتنا کے دباؤ گے اتنا یہ ابھرے گا جتنا کے دباؤ گے اول اگئی تلاندی ہوتی نو اس دئی تلاندی ہوتی رہی وہ اندر کا معاملہ تو اللہ جانتا ہے ایمان خو اللہ پوئے گی او پوئے خلق پیوم پوئے گی جس سے چل لے اسا مسال روان دا دا پا دے ملک اور لگول دا برتا دیر گران پریوزی دم را پاسانا با نظر دے ملک ندا غزائنا دم دبا کے انشاءاللہ تعالی دیر بد حال کے بارے دے دائنا اوزی انشاءاللہ سر با ما دولی ٹک دے کسی اوڑل آگے اوڑل خدا خبر سڑی پا کڑکڑی بانی گزار کڑا انہوں پنا کئیو لگے چاہتا ہے بچ درنا بچ کو گشتو بنا ہوئی گشتو بیا نہ ہوئی ان شاء اللہ تعالیٰ چر دل تین مارو دو سے گشتو بیا نہ ہوئی کہ خیر بیا میں تو پختانوں پزما کا بانے دس پاسان اخپنک دے دادا آغا دریائے امون شورو دا او دا چنو عزت مندا تر آغ تو رغرن حمالیے پورے ان شاء اللہ تعالیٰ دا بار دا چی دنو پا گرانا مای اورازی او چینجا خولی دنو آگئی دا دید آگئی که دا گوڑ گونی نکی دیس مکا که گوڑی گونی دا تو دسو آئی ٹکٹر دا ٹکٹر چی دا نو جوڑنو دید خلکو سوی آگئی شی کسو نب تر مای دنو چی دوائی دوائی ما تاس ہو خان دی دا گوا دوائی ٹکٹر چی دا نو جوڑنو چی دید چا سوی یادی سخپل نمشتے کنا دا زماو دا کتنلو دا چنجا خان پا ہر سبانے عملہ کئی خوچی دا سرائخ کنا ما او درے گا غلطی دے اکڑا دا زماو دا کتنلو دا سوچا دا گونے شوا ما خیٹا کیا والا چکولا کو دا زبا سوچا دا اوچا دا کئی و غرب چراوی ویشتا غمند اکڑا ما اے امریکی داری شیخ سنت تیر کڑا دے دے براولے کا خیری دے والا پخیٹا کے چک لگی لگو رہے والا کھیٹا کے چک کا سارا دسو نورو سارا دسو نورو دادی دغاخ پدڑ دی اختکڑی بچے ان شاء اللہ تعالی خیر بنے گے گا خیری دادا سے چلنے دے اللہ دے ذلیل کی پٹول دنیا کے اور جوڑ کڑے دے پٹول دنیا کے اور جوڑ کڑے دے اللہ ری دا ملک ذلیل کی اللہ دی کی کہ خیر تکینی کہ پاکستان لڑا جیو جی لوگوں نے خیر راکا چلونے خیر رہا کہ جدا آواز اخری نیولی دا سے او اللہ با کئی امدغا سے یقین میں دے پخپل رب چی دا سے بکی گی او ذر بکی گی انشاءاللہ اللہ رب العزت وائی حزب در لا دے اجر درکم وانتم لا تظلمون او تاو سر با ظلم نشکی دے چی تاسو مال لگوی او داغی با اجر ندرکم اللہ با اجر درکی ہاں ستا تسلط پہ قائم شو او د غاڑا کے خدا روغے تھا نو ان جناحو لسلمی کدی غاڑا کے خدا روغے تھا چی جی منگا روغا کو نو فجنح لا نو تم غاڑا کے داغی تزکا دا جہاد مطلب دے دا کفر زور ختمولا او اسلام تلار کلاول چیری وہ ذرو کوم اسلام تلار کو لاوی گی د دستر کی کا دکھے گی دے غاڑک دیوس د مسلمان خبر تھا او اللہ وی نو فجن اللہ نو توم غاڑا کی دا دی روغی تا وستو یر جی ٹک دے خو اسی نا چی دے دی روغی پا آڑ کے مال دوکرا کئی نو اللہ وی و توکل علی اللہ او زان سپارا پا اللہ بانی توکل پا اللہ کوا انلہو هو السمیع یکینن اللہ کامل اوری دنکرے چدرت اللہ را مخ کے کچھ روغ علی سرکوم نو اللہ اوری تا دا درخواست کئی در روغی نو اللہ اوری اس دن لڑکی سدی نو اللہ علیم کامل پویا دے اللہ در پا حال پویا چی روغ در سر پا سبانے کئی نو اللہ رتاو چوکو سر روغا اللہ وی روغا اوکا نو دا دین ذمہ داران چی دی اغیل پکاری چی قرآن تاو گوری کنا چی قرآن سوئی قرآن کریم سوئی نو اغیل پکاری چی قرآن تاو گوری کنا خواهی ده خدای مسلمانان خو قرآن وی نکننو پدی با پوستشی قرآن زمانی زتمنده یو خبره کوم یو خبره قرآن بلده علا وایا چه خپلا بپوشی چه سمره بپویا نی نو تراغی موایا خپل ازدکوا عالم پا لار روان ده یو بل عالم درس کئی یو محدث ده زمانه دادا زیخ پاونی ولا غاگی ودا که خدا نروان شوی بی پچهی چی دنو بی وقتا بیٹی ما پخش شوی دا دا کما پچهی چی بیٹی ما پخشی نو خوگوال بگینی بیا ای پکی خوگوال بگینی نو بی پچهی چی دنو بی وقتا پخش شوی دا نو اغی عالم تا چاووی چه پلانه عالم پا لارا تو تا دیگوا که خود دایوی ویخا نو اغی خپل کتابون را واغستن لار اغی محدث تا حکین استو او دول اسکال دا اغنا احادیث او قرآنوی نو چه اغا لو پاد که دنو دی پخپ دی جانشین که خپل او وی منگا چه رنبی سی پارو و نو بیاخو زمنگ مثال خدای داسینو بیا خو مونگا ملک تا نور کردی نو پا خپلا تولا بیا نپویگو کلا نا کلا دا یونیم وڑو که چه تا چکم ننو دا دا اخپی وڑیلا او اغا اکسلیٹر رو تاو اغا بریکونو تاو اغی تا اخپی نرسی خی برابر او غٹ گاڑی تا کینی نو چه لوگو نگاڑ سپیٹ کی کنو آتی نبی تولی شی نو بیا خو اخپی رسی نا نو یای دیوال لر اغلاز کرده و یای ونیلا ایای پی بلسو کوالی نو چه خپی دی خی برابر او رسی نو بیاگارن چلاوا ما تی اوکاس ویز منکلی که وی دی جماعت که دنگلی وا دنگلی باوی پا خواه ما خواه نه دلی دلی نو وی پلانه چووی دی وڑو که و نو دی دنگلی سران چه آخیری سر تا کما گتا ترلی وانو آغا وی پا دبانی چیدنو وی درانوا نوی ده چه تا وقتی را غلی ده نوی ده آغا بوکا چه را کتا کولا وی ده غدا نوی آغا خوی بس ده زورو که او دازی وی آغا گرده ده نبس کتا شوا بل دارم وی ده او در اوچاز چه نوی برا وی ده وی دازی وی ده کوی پا میاس که وی پدا که زوران دو نوی بیا خودی پالا نشرال ده وی چه کسان را ده وی ده ایمو چه ده ولی وی چه اگرده پا مادرانو ها گورا خپل وزن تا گورا دا خپل وزن ندرانه خبره مکو چه بیا دیخ پاو چه تایی بیا پا پتریگه نپویگه دا خپل وزن مطابق خبره کوا نو خبری درلا نو دا خپل وزن نشده نو اوچه تا خبره مکوا لغنه که خیال سادل پکاری سوچ پکاری بل داده چه بعض ملگره چینو آغا کرلی اڑای تو سو کرے نو دے براشی نہ بدلا واڑی ہاں نو کرلی ماڑو کم از کم دا چھ کم کرلی چھ تے خوبا چھو کنا مسلمان تا کرلو پس بیا چھ دنو رمبے رانے ائے وی رانے نو اگا اڑے نو انتہائی د سوچ سمجھ نہ مکار اخلی ڈیر زیرک اور ڈیر سنجیدہ وقت دے او ار خبر بڑ ڈیر زیادہ پ سوچ بانی کے زان نبا مبصرم نجوڑیں چې په کومه خبره او معاملې نه پويږي او په غي تفسیر شروع کې بے ځای مبصر او تجزیه نگار ځان نه جوړوا چې بے ځای تجزیه کې او چې نه پويږي په قران باندې او ته مکمل الله تعالی خپل استاد اجازه نه لري درکړي ما چې کوم د درس شروع کړل نو ما څخه د شیخ القرآن سیب د لاس لیکلی چې پلانې ځای کې ته درس شروع کا انا ما څنګه خدونه پراته دي نو ما ته اجازه ترا کړی وی چې ته دغه درس شروع کنه دلته درس کوم اوس ما ټان کوي چې درس شروع کو سره د پاتې هوام نو شیخ سیب راغله دي او ما دې دغه نه مخ کې وی ټان کوي چې درس شروع کنه ما وته وی نه جی نه نه ما دا خپل راضی په لوډ سپیکر بو وای ز زګه چې ز دومره لوي سړی نیم چې خلکو ته پته ولګي چې د خپل استاد دلته د قران ویلو اجازه ورکړه نو هغه رالی او هغه ځای کې تقریر وکړه او بیا یې تقریر نه بعد وی چې دی دا به زما دا شاګرد فلانی راضی او دی به د الله کتاب ته استا وای او وی الله دی کی چې څنګه مونږه د افتتاح کې رالو وی الله دی کی چې دا درس سرته ورسی او مونږ د اختتام کې عمر شو او چې دی خوشاله کې مونږ ټول الله شامل دعای را ته موکړه او اجازه ته عمر راکړه نو الا ما در شروع کړه دې زما عزت مند دې دا د جزر غلې ما دیرونو راته وینا کړې دا او تاسو د شیخ سیمنه د پوسټ کوي ما شیخ سیمنه باقاعده درې ځله اجازه تغستې ده او چې هغه په دې خبره صلاح شوه وي چې او ته په مانری کې در شروع کنه ما بیا در شروع کړه قسم په خدای کې بغیر دا غینا او بل تاسو سره دا معلومه چې ما د ذلې د شورا نو می اجازه تاسو ته حاجی دلبر خان سی ابن تاسو ته پوس کول شي دلته بادشاہ سیب زده ناشته دای نوم ته پوس کوي بادشاہ سیب ویلی میو کنه زلی شورا کې زلی شورا نه می ام منظوري اغست دنو بیا می دلته ال در شروع کړي نو سمای عزت مند دا داسې خبره نه وکړه دا خو انتهایی چې دنو نازک دور دی او ډیر د احتیاط نه بکار اخلي او تو تو راشه ما اخره والا ما ملا بنه که چه آبیل مجی مار یا کاتا بنه که دیر زیاد چیزن مختار بچه دیگه مختار بچه دیگه اللہ رب العزت وی انهو هو السمیع العلیم و این یریدو کچر ایراد لرده این یخدعو کا دا چه دوکه در که تالر کپده آر که دی تالر دوکه در کول کوشش کئی نو الله رب العزت و ایفا ان حسبك الله بس یقینا کافی دی تعالی را الله بعض خلق او خيار خلق تجزیه نگار او مبصرین علما دینی سکالرز هغه چې دنو طلبه قیادت دا هدا مشوره ورکړي چې مختار اوسئ نو ډیر خل خبره ده مختار اوسیدل دواړو طرفو له پکار دی دواړو طرفو له او بر وسد الله په ذات پکار ده چې زړونه الله څخه دی چوبل دی رانیز دی کی چوبل دی رانیز دی کی الله الله وای فاین لا حزبک الله بس یقینا کافینه تعالی الله هو الذی الله غزات ایدک بنصری چه مضبوط اکڑی تا پخپل امداد وانی تی یک کی آوازی او تن تنهاوی ووجدک الظالن فهدا یک کی آوازی دین معاشره که بیلکل گمنام او رکوی در حق در تلاش پسی نو اللہ دنیا کی اوزلو لی